500 سال کے برابر وہ پہلے ہی جنت میں چلے جائیں، کیونکہ دولت مند حساب کتاب دینے میں مصروف ہوں گے اور وہ بغیر کسی حساب کتاب کے جلدی سے پہنچ جائیں گے اپنے مقام پر. فرمایا بہت سی بستی ایسی ہیں میں نے ڈھیل دی ان کو، اور وہاں کے رہنے والے گناہگار اور ظالم تھے، پھر میں نے ان کو پکڑا، آخر وہ گرفت میں آئے، اور آخر کار سب نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا. کوئی بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس ملک میں ہو، جس جگہ ہو، جس فضا میں ہو، سب نے لوٹ کر ہمارے سامنے آنا ہے، حساب کتاب ہم لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے فرمائشیں کرتے ہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ان کی فرمائشیں پوری کریں، ان کو سزا لائیں یا مبتلا یا عذاب کریں یا تکلیف یا گرفت میں ڈال دیں. نہیں، آپ کہہ دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تو تمہیں اللہ کے عذاب اور گرفت سے ڈر سنانے والا ہوں بالکل کھول کر. میرا کام تو ہے آگاہ کرنا، ہوشیار کر لینا، عذاب کا لانا میرا کام نہیں ہے، نہ میرے قبضے اور اختیار میں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے قبضے اور اس کے اختیار میں ہے. تمام کا فیصلہ اس نے کرنا ہے، خواہ نیک ہو یا بد ہو، بعض پر اس نے کرنی ہے. ہر ایک کو اس کے مناسب حال اللہ تعالیٰ جزا اور سزا دے گا، یہ اس کا کام ہے. میرا کام تو ہے کہ میں تم کو اچھے یا برے انجام سے آگاہ کر لوں، ہوشیار کر لوں. میرا کام ڈر سنانا ہے، میں نذیر ہوں اور کھول کر. یاد رکھو، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش ہوگی اور عزت کی روزی نصیب ہوگی، بغیر کسی مشقت، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کلفت کے، بغیر کسی کاوش کے، نہایت ہی احترام کے ساتھ وہ روزی نصیب ہوگی. بعض یہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، مغفرت تو گنہگاروں کے لیے ہونی چاہیے، تو ان کے لیے مغفرت کا کیا مطلب؟ وہ تو ہیں ایماندار اور نیکیاں کرنے والے، ان کے لیے مغفرت کا کیا سوال؟ مغفرت کا سوال تو آخر گنہگاروں کے لیے، جو خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کیا جائے. تو بعض یہ فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ جو لوگ ایمان لائے، عامل الصالحات سے مراد لیتے ہیں اخلاص، اور جنہوں نے اخلاص اختیار کیا، اخلاص وہی ہوگا جس میں ایمان ہوگا، توحید ہوگی، تقویٰ ہوگا، شرک اور نفاق نہیں ہوگا، ریا نہیں ہوگی. تو جن کے اندر ایمان ہوگا اور اخلاص ہوگا، اگر اعمال میں کوتاہی ہوگی تو خدا معاف فرما دے گا. یہ ہے مراد عامل الصالحات سے، مراد اخلاص، اخلاص اختیار کرنا، یہ بڑی حقیقت ہے. اور ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان لانا اور نیک اعمال انجام دینے، نیک اعمال انجام دینا ہی تو خالی نجات کے لیے یا بچاؤ کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ تو شرائط بھی ہیں. نیک عمل کسی نے کیا ہے لیکن اس کو اس کے طریقے کے مطابق نہیں کیا، وہ نیک عمل تو برباد گیا. اسی لیے شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کا ہونا ضروری ہے. یعنی یہ اتباع کا جو ذکر ہے، فتبعونی، اتباع کا یہی معنی ہے کہ جو طریقہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بتلایا، اس طریقے پر اگر عمل کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ صحیح نکلے گا، اگر اس کے خلاف کیا جائے گا. اعمال جتنے انسان کرتے ہیں، کسی عمل کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عمل ہمارا مقبول ہی ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوتاہی رہ گئی ہو، اس شرط کو نہ پورا کر سکے ہوں. تو اس لیے بخشش اور مغفرت کی ضرورت ہے. سو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کی خطاؤں کو معاف فرمائے گا اور عزت کی روزی عطا فرمائے گا. جنت میں جن لوگوں کو روزی ملے گی وہ عزت کی روزی ہوگی. دنیا میں جو انسان روزی حاصل کرتے ہیں بسا اوقات ذلت کی روزی ملتی ہے. کیوں؟ غلط طریقے سے جو روزی حاصل ہوتی ہے وہ ذلت کی روزی ہے. غلط طریقے سے غلط کام کر کے جو روزی حاصل کی وہ عزت کی روزی نہیں. نامشروع طریقے سے جو انسان کماتا ہے وہ سب ذلت کی روزی ہے. اور پھر حصول کے طریقے جو ہیں وہ غلط ہوتے ہیں, اس لیے وہ مثلا گداگری کے ذریعے جو روزی حاصل کی جائے گی یا کسی حرام کام کا ارتکاب کر کے جو رزق حاصل کیا جائے گا یہ سب ذلت کی روزی ہے, عزت کی روزی نہیں. کیونکہ حلال طیب طریقے پر جو روزی حاصل ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے, اور جنت میں جو رزق ملے گا وہ مشقت کے بغیر ہوگا اور صحیح طریقے پر ہوگا. یعنی ایک احسان مندی نہیں ہوگی کسی کی, صرف اللہ تعالی کی مہربانی ہوگی, رزق کریم ہوگی. دنیا میں انسان دوسروں کے ساتھ بہت کچھ برا سلوک کرتے ہیں, حالانکہ انسانوں کو دوسرے انسانوں کے ساتھ تکریم کا سلوک کرنا چاہیے. اسی لیے آج کل کے محاورے میں کہا جاتا ہے کہ الخبز بالکرام, ہر آدمی کو عزت کے ساتھ روٹی نصیب ہونی چاہیے. تو جب تک یہ غلط کام دنیا میں پائے جاتے ہیں, ظلم و تعدی اور یہ غلط نظام جو دنیا میں قائم ہیں یہ چلتے رہیں گے, کسی آدمی کو عزت کے ساتھ روزی نہیں مل سکتی. دھوکے کے ساتھ, جھوٹ کے ساتھ, فراڈ کے ساتھ, خیانت کے ساتھ اور ایسے غلط ذرائع جو ہیں ان کو اختیار کر کے لوگ وہ روزی حاصل کرتے ہیں, کیونکہ نظام غلط ہے اور ذہن وہ نہیں ہے پاکیزہ ذہن, اس لیے دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے. بسا اوقات آدمیوں کو بڑی بہت سی ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے دنیا میں. اس لیے الخبز بالکرامہ والی بات نہیں, ہر انسان کو عزت کے ساتھ روٹی ملنی چاہیے دنیا کے اندر. جنت میں بھی اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ ہر ایک کو روزی عطا فرمائے گا. دنیا کے اندر یہ آزمائش کا محل ہے. نہ تو حکمران یہ نظام ٹھیک کرتے ہیں اور نہ دولت مند لوگ, صاحب اقتدار لوگ. اس لیے بہت سی دنیا کو روزی تو ملتی ہے لیکن تذلیل کے ساتھ ملتی ہے, اور ہے یہ غلط. ہر ایک کو عزت کے ساتھ روزی ملنی چاہیے ہر انسان. فرمایا والذین سعوا فی آیاتنا, وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی, جو کوشش کرتے ہیں, دوڑتے ہیں ہماری آیتوں کو ہرانے کے لیے اور کمزور کرنے کے لیے. یعنی جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کا بھیجا ہوا دین یا اس کا دیا ہوا نظام وہ نہ قائم ہو بلکہ ہماری بات ہی چلے, ہمارا دیا ہوا نظام ہی دنیا میں رائج رہے, ہمارے رسم و رواج ہی دنیا میں قائم ہوں, ہماری خواہشات ہی پوری ہوتی رہیں, اور جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے جو دین یا شریعت یا جو نظام عطا فرمایا ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہٹاتے ہیں. کوئی تو بالکل زبان سے بھی اس کے خلاف چلتے ہیں, کوئی عمل سے خلاف چلتے ہیں. جیسا کہ مسلمان قوم کا حال یہ, زبان سے مانتے ہیں کہ بھئی اللہ کا دیا ہوا نظام تو برحق ہے, سچا ہے, وہی بہتر ہے, لیکن عمل میں اس کے خلاف چلتے ہیں. یہاں عمل کی منزل آتی ہے, وہاں کچھ نہیں, وہ اپنی مرضی سے چلاتے ہیں. کسی جگہ بھی ہو, ہر مورچے پر. تو یہ کوشش ہوگی اللہ کے نظام کو اور اللہ کی آیتوں کو ہرانے کے لیے, کمزور کرنے کے لیے. جو لوگ کوشش کریں گے ایسا جو ظاہراً باطن کریں گے وہ جہنمی ہو جائیں گے. نہیں تو جہنم کی وعید تو ہے ہی اور بچیں گے تو نہیں عذاب سے. جو لوگ کوشش کریں گے کہ اللہ کی آیات قائم ہو اور انسانوں کا عمل ان کے مطابق ہو, وہی نظام جو اللہ نے بھیجا ہے نبیوں کے ذریعے وہی صحیح ہے, اسی میں امن اور چین ہے. اس کی مخالفت میں تباہی اور بربادی ہے, سکون نہیں ہے, کبھی کسی کو نصیب نہیں ہوگا, حقوق نصیب نہیں ہوں گے, عدل و انصاف نصیب نہیں ہوگا, ظلم و جور کا ہی شکار رہیں گے لوگ ہمیشہ, نجاست اور گندگی کا ہی شکار رہیں گے, پاکیزگی و تارت نصیب نہیں ہو سکے گی. فرمایا جو ہماری آیتوں کو مٹانا چاہتے ہیں اور ان کو ہرانا چاہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ یہ نہ ہے. عیسائیت جو ہے یا یہودیت یا اشتراکیت یا مغربی یہ جتنے بھی عزم ہیں وہ تو کھلی کوشش کرتے ہیں کہ ہر طریقے سے قرآن کی بات جو ہے کسی طرح دنیا میں نہ ہو سکے, نہ آ سکے دنیا میں. لیکن مسلمان بھی ان کے ساتھ شریک ہیں, اگرچہ زبان سے نہیں لیکن عمل سے شریک ہیں. کیونکہ تمام وہ غلط باتیں کہ جو قرآن کے مخالف کرتے ہیں وہ مسلمان بھی کرتے ہیں, ایک درجے تک آیتوں کو ہرانے کے اندر یہ بھی شریک ہیں. مسلمان کو تو محتاط ہونے کا حکم دیا گیا, کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے لوگ بدظن ہوں اور اسلام سے دور ہوں. وہ تمام حرکات مسلمان کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں جس سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ اور زیادہ بدظن ہوتے ہیں, اور جو مخالف طاقتیں ہیں وہ تو ہر طریقے سے قرآن کے نظام کو اور یہ آیات الہی کو مٹانے کی فکر میں آ رہے ہیں. ان کی دولتیں اور ان کی قوتیں ساری اس پر صرف ہوتی ہیں. دیکھو حنود بھی اس کوشش میں لگے گی, کوئی نہ کوئی فتنہ آئے دن کھڑا کرتے ہیں ہندو. کبھی یہ کہ قرآن کو غیر قانونی قرار دیا جائے, اس کتاب کے پڑھنے سے لڑائیاں ہوتی ہیں, فتنے پیدا ہوتے ہیں. کبھی یہ ہے کہ اس کے قوانین کے خلاف آج کل وہاں ہندوستان میں چل رہا اطلاق کے مسئلے کے بارے میں, اور کبھی کوئی کوشش ہوتی ہے کبھی کوئی کوشش ہوتی ہے. عیسائی تو اول سے لگے ہوئے ہیں, یہودی ان کا تو کچھ شمار ہی نہیں ہے, کیسی کیسی کوششیں کرتے ہیں کہ اس کو ہر طریقے سے کمزور کیا جائے, اس کی بے ادبی کی جائے, اس کا احترام اور اس کی محبت دلوں سے ختم کر دی جائے. یہودیوں کی سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے نبی اور ان کی کتاب سے بدظن کرو. یہودیوں کے یہ اقوال ہیں, موجود ہیں تاریخ میں, کہ جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں کا جو تعلق اپنی کتاب کے ساتھ ہے یا اپنے پیغمبر کے ساتھ ہے اس کو ختم کرو کسی طریقے سے, تاکہ اپنے نبی کے ساتھ ان کا تعلق قائم نہ رہے اور اپنی کتاب کے ساتھ ان کا تعلق قائم نہ رہے. یہودیوں کی یہ شروع سے کوشش ہے. اور اشتراکی لوگ جو ہیں وہ تو اس کے خلاف پروپگنڈا یوں کر کے کہ یہ رجت پسندانہ کتاب ہے. اشتراکیوں کی روسیوں کے مینیفیسٹو میں اور دوسری ان کی تحریروں میں لکھا ہوا کہ یہ تو رجت پسندانہ کتاب ہے قرآن, حالانکہ یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے. رجت پسندانہ نظام تو کفر کا ہے, اشتراکیوں کا رجت پسندانہ نظام ہے, برطانیہ اور امریکہ کا, روس کے یہودیوں کا رجت پسندانہ نظام ہے, انسان کا گھڑا ہوا. قرآن تو خدا کی کتاب ہے, اس کی کوئی بات غلط اور واقعہ کے خلاف نہیں, لیکن اس طریقے سے بدظن کرنے کے لیے وہ ساری باتیں کی جاتی ہیں. تو بہرحال اللہ کا فرمان یہ ہے کہ جن لوگوں نے کوشش کی کہ ہماری آیتوں کو وہ عاجز کر دیں, ہرا دیں یعنی مٹا دیں, تو اولئک اصحاب الجحیم, یہ دوزخ کا شکار ہوں گے. آیات الہی تو مٹیں گی نہیں, اللہ ان کو قائم رکھے گا کسی نہ کسی طریقے سے, لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو جہنم کا کندہ ناتراج بنا لیں گے. اولئک اصحاب الجحیم. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لأحد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وما ارسلنا من قبلك اور نہیں بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول اور نہ نبی مگر یہ کہ جب اس نے پڑا ڈال دیے شیطان نے اس کے پڑے ہوئے میں پھر مٹا دیا مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو شیطان ڈالتا ہے پھر مضبوط کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا تاکہ کر دے اس چیز کو جو شیطان ڈالتا ہے آزمائش ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں اور بے شک ظلم کرنے والے البتہ مخالفت میں دور پڑے ہوئے ہیں اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے کہ بے شک یہ برحق ہے تیرے رب کی طرف سے پس وہ اس پر ایمان لائیں گے اور تخبت لہو پھر عاجزی کریں گے اس کے سامنے ان کے دل اور بے شک اللہ تعالی راہ دکھانے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی جو اللہ کی آیتوں کو مٹانا چاہتے ہیں اور کمزور کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں یا مٹانا چاہتے ہیں یہ لوگ جہنم والے ہیں, ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو یہ آیتیں اگلی اسی مضمون کے ساتھ مربوط ہیں اور یہ تسلی ہے, تسلی کے مضمون پر مشتمل ہے کہ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کی مخالفت سے گھبرانا نہیں چاہیے, کیونکہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے دور میں یہی وتیرہ رہا ہے مشرکوں کا اور کافروں کا کہ وہ مخالفت کرتے رہے اور اللہ کی آیات کو اور اللہ کی باتوں کو گرانے کی کوشش کی ہے انہوں نے, لیکن اللہ نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا. اسی طرح آج مخالفت کرنے والوں کو بھی اللہ کامیابی نہیں دے گا, یہ ذلیل ہوں گے. تو ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تسلی کا مضمون ہی بیان فرمایا ہے. تو ارشاد اس طرح ہوتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی, اور ہم نے نہیں بھیجا تجھ سے پہلے کوئی رسول اور نبی. نبی اور رسول عام اور خاص ہوتے ہیں. نبی وہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کوئی کتاب یا مستقل شریعت بھی عطا فرمائے, اور نبی ہر وہ ہستی ہوتی ہے جس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. مستقل کتاب یا مستقل شریعت ضروری نہیں ہے اس کے لیے. ایک نبی گزشتہ شریعت کی تبلیغ کرتا ہے لیکن وحی الہی اس پر نازل ہوتی ہے. تو رسول عام ہے، رسول انسان بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ فرشتے بھی، نبی صرف انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے، منتخب فرماتا ہے. آپ سے پہلے جو نبی اور رسول ہوئے ہیں، جب اذا تمنا، یہ تمنا کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور تمنا کا معنی خواہش کرنا بھی ہوتا ہے، آرزو کرنی اور خواہش کرنا، محبت کے ساتھ کسی چیز کو چاہنا. تو یہ اردو میں بھی تمنا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا اردو میں ہم کہتے ہیں ہماری تمنا یہ ہے، تمنا کا معنی ہماری آرزو اور خواہش یہ ہے، چاہت ہماری یہ ہے، یہ معنی بھی ہے. ہر نبی اور رسول نے جب کوئی چاہت کی، خواہش کی، محبت کے ساتھ کسی چیز کو چاہا تو شیطان نے اس میں رکاوٹ ڈالی، وسوسہ اندازی کی اور اس بات کو کمزور کرنے کی کوشش کی. نبی کی چاہت تو یہی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ اللہ کی رضا حاصل کریں اور لوگ ایمان قبول کر لیں، آخر میں نجات حاصل کر لیں، کفر شرک اور گمراہی کی باتوں کو چھوڑ دیں اور ہدایت کی بات اختیار کر لیں، ضلالت اور گمراہی کی بات کو ترک کر لیں. نبی کی خواہش تو یہی ہوتی ہے، یہ اس کی تمنا ہوتی ہے کہ لوگ ہدایت کا راستہ اختیار کر لیں. انتہائی دل کی محبت سے اور چاہت سے اللہ کا نبی یہ بات چاہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہدایت کا راستہ پکڑ لے. نبی نے جب کوئی چیز چاہی تو اس کو شیطان نے اس میں رکاوٹ ڈالی، یہی بات ہے. شیطان نے رکاوٹ ڈالی، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے، برے خیالات ڈالے اور اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی. تو تمنا کا معنی یہ بھی ہے، چاہت بھی ہے. بازی فرماتے ہیں کہ تمنا سے مراد یہ تلاوت ہے، تلاوت. تمنا کا معنی تلاوت کرنا بھی عربی زبان کے اندر آتا ہے. اللہ کے ہر نبی اور رسول نے جب کوئی چیز تلاوت کی اور پڑھی لوگوں کے سامنے تو شیطان نے اس کی پڑھی ہوئی بات میں رخنا ڈال دیا، رخنا ڈال دیا. اور پھر اللہ تعالی نے شیطان کی ڈالی ہوئی بات کو مٹا دیا، اللہ مٹا دیتا ہے اور اپنی آیتوں کو مضبوط بناتا ہے، اللہ علیم اور حکیم ہے. تو یہ تمنا کا معنی پڑھنا اور تلاوت کرنا ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثا، نبی نے بیان کیا، پڑھا، تو نبی کی پڑھی ہوئی بات کے اندر شیطان نے طرح طرح سے وسوسے ڈال کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. تو پھر یہ جو شیطان کی ڈالی ہوئی چیز ہے یہ آگے فتنے کا باعث بنتی ہے. دو قسم کے لوگ اس غلط بات میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جو تیسرا گروہ ہوتا ہے ایمان والوں کا، اس کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، وہ ان غلط باتوں کا شکار نہیں ہوتے. تو تمنا کا معنی یہ پڑھنا اور تلاوت کرنا بھی ہوتا ہے. جیسا کہ عربی زبان کے اندر یہ الفاظ تلاوت کے معنی میں اور پڑھنے کے معنی میں استعمال ہوئے، تمنا کتاب اللہ اول لیلۃ، تمنی داؤدا زبور علی رسلی. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں، حضرت عثمان کے بارے میں جو انہوں نے کہے ہیں، تمنا کتاب اللہ اول لیلۃ، رات کے ابتدائی حصے میں اللہ کی کتاب کو انہوں نے پڑھا، اور اس طرح پڑھا جیسا داؤد علیہ السلام ٹھہر ٹھہر کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے تھے، بڑے اچھے انداز میں اور بڑی اچھی لہجے میں. اور تمنا کتاب اللہ اول لیلت و آخرہا لاکا امام المقادری، پہلی رات میں اللہ کی کتاب کو پڑھا اور رات کے آخری حصے میں تقدیروں کی موت سے جا ملے، شہید کر دیے گئے. مطلب امام موت کو کہتے ہیں. تو یہ تمنا کا معنی پڑھنا ہوتا. نبی جب کوئی چیز پڑھتا ہے لوگوں کے سامنے تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس نبی کی پڑھی ہوئی بات کے اندر طرح طرح سے رخنے ڈالتا، طرح طرح سے وسواس ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں. مثلا اللہ کے نبی نے یہ، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے، حرم علیکم المیتا، تمہارے اوپر مردار حرام قرار دیا گیا. اللہ کے نبی نے یہ اللہ کا حکم اور اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا تو شیطان نے طرح طرح سے وسواس ڈالے کہ دیکھو جی، جس کو اللہ مارتا ہے اس کو تو یہ نہیں کھاتے اور اپنی ماری ہوئی چیز کو کھاتے ہیں، ان کو مر جائے قدرتی موت سے مردار ہو جائے، اس کو تو نہیں کھاتے. اللہ جس کو مارے اس کو نہیں کھاتے اور اپنی ماری ہوئی چیز کو کھاتے ہیں، یہ وسوسے ڈالے اس نے. اور اسی طرح جب اللہ کے نبی نے خدا کا یہ فرمان سنایا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ سب جہنم کا ایندھن. تو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ پھر تو مسیح علیہ السلام کی پوجا کرنے والے جو بھی لوگ موجود ہیں، فرشتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، تو یہ بھی تو جہنم میں جائیں گے. مسیح علیہ السلام بھی جائیں گے، فرشتے بھی جائیں گے. یہ وسوسہ اندازی کی شیطان نے اس طرح وسوسے ڈالے، اور وہ مشرکین کی زبانوں سے یہ باتیں پھر نکلتی رہتی ہیں اعتراض والی. اس طرح شیطان شبہ ڈالتا ہے اور شکوک میں مبتلا کرتا ہے. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ کلمۃ اللہ القاها الی مریم و روح منہ، روح ہے خدا، مریم پھر خدا کا بیٹا ہوا. ایسی وسوسہ اندازی کی. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا نبی جب کوئی بات پڑھتا ہے تو شیطان اس کے اندر طرح طرح سے رخنے ڈالتا ہے اور وسواس ڈالتا ہے. تو یہ دو قسم کے لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، اور ایمان والے جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ شیطان کی ڈالی ہوئی بات کو پھر مٹا دیتا، حقیقت واضح کر دی جاتی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پہلی بات کو اس طرح واضح کیا، ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ، وہ اچھی نہیں ہے چیز، اس کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے روحانی طور پر. تو جو جس جانور کو، حلال جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے. اور پھر اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں جن کی دنیا میں پرستش کرتے ہیں، نیک لوگوں کی یا فرشتوں کی، عزیر علیہ السلام کی، مسیح علیہ السلام کی، ملائکۃ اللہ کی، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس حکم سے مستثنا ہیں. اولئک عنہا مبعدون، ایسے پاک ہستیوں کو جہنم سے بہت دور رکھے گا، وہ تو اس کی آہٹ بھی نہیں محسوس کریں. لا یسمعون حسیسہ، ان کو تو اللہ عالی مراتب پر پہنچائے گا. یہ جو شجر و حجر کے بنائے ہوئے معبود ہیں، یہ البتہ ضرور مشرکین اور ان عابدین کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے. سورج بھی ڈال دیا جائے گا اور قمر بھی اور یہ دوسرے جو مجسمے ہیں طرح طرح کے بنائے ہوئے یا شیاطین وغیرہ یا گمراہ وہ سارے ان کے ساتھ ڈالے جائیں گے. باقی نیک لوگ چونکہ وہ شرک اور کفر سے بیزار تھے انہوں نے اس کی تعلیم نہیں دی اس واسطے وہ اس سے دور رہیں گے. اور مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ لوگ غلط کہتے ہیں نہ وہ ابن اللہ ہے نہ خدا ہے ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلنا مثلا لبنی اسرائیل وہ تو ہمارا بندہ ہے اس پر ہم نے انعامات نازل کیے ہیں اور اس کو نشانی بنایا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وہ نشانی ہے. پس مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو شیطان ڈالتا ہے اور ملاتا ہے اس کے اندر اور محکم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کو اور اللہ علیم اور حکیم ہے. فرمایا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شیطان کی جو ڈالی ہوئی بات ہے لیجعل ما یلقی الشیطان نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان کی ڈالی ہوئی بات یہ آزمائش بنتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک منافق ہوتے ہیں جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے, صحیح معنی میں ایمان نہیں ہوتا دل میں, صرف زبانی زبانی ایمان کا اظہار کرتے رہتے ہیں, یہ روگی لوگ ہوتے ہیں. فی قلوبہم مرض ان کی بیماری بڑھتی رہتی ہے روزمرہ. تو جن کے دلوں میں بیماری ہے روگ ہے یعنی وہ منافق ہیں. والقاسیت قلوبہم اور دوسرے وہ جن کے دل سخت ہیں جو شرک پر بڑے پختہ ہیں اور وہ ختم اللہ والا قلوب ہیں جن کے دل بڑے پختہ ہو چکے ہیں ٹھپے لگے ہوئے ہیں ان پر. ان لوگوں کے لیے یہ شیطان کی ڈالی ہوئی باتیں فتنہ بنتی رہتی ہیں, یہ ہمیشہ اس قسم کی باتیں اپنی زبانوں سے کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ظالم جو ہیں وہ گمراہی میں دور پڑے ہوئے ہیں. اور وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے کہ یہ تو حق ہے تیرے رب کی طرف سے جو کچھ اللہ کے نبی نے پڑھا کلام الہی یا حکم الہی جو کچھ اس نے اپنی زبان سے پڑھا ہے وہ برحق ہے اور پروردگار کی طرف سے فَيُؤْمِنُوا بِهِ وہ تو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے فتنہ نہیں بنتا. اور پھر جب وہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے جس چیز کی تلاوت کی ہے جس کو پڑھا ہے بیان کیا ہے ظاہر کیا ہے وہ برحق ہے, جب وہ ایسا کرتے ہیں تخبت لہو قلوبہم ان کے دلوں میں اخبات پیدا ہوتا ہے, عاجزی پیدا ہوتی ہے اللہ کے سامنے. یہ اخبات عاجزی اور اللہ تعالی کے سامنے خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے انتہائی درجے. یہ چار صفتیں یا چار اخلاق وہ ہیں جن کی تمام امتیں اور تمام نبی اس کے پابند ہیں, یعنی طہارت پاکیزگی اور اخبات اللہ کے سامنے عاجزی اور سماحت خصیص چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور عدالت. یہ چار اخلاق بنیادی اخلاق ہیں جو ہر نبی کی شریعت میں رہے, ہماری شریعت میں بھی یہ اسی طریقے سے یہ منسوخ نہیں ہوئے اور یہ سعادت کا مدار ہیں. یہ جس کے اندر یہ چار صفتیں پائی جائیں گی وہ سعادت مند ہوگا اور جس کے اندر ان چاروں کی ضد ہوگی وہ بدبخت انسان ہوگا. جس میں طہارت کے بجائے نجاست اور گندگی ہوگی, جس میں اخبات کے بجائے تکبر اور اکڑ ہوگی, اور جس میں سماحت کے بجائے خصیص چیزیں آئیں گی, خصیص چیزیں کمینی چیزیں جس کے اندر آئیں گی, اور جس کے اندر عدل و انصاف کے بجائے ظلم و جور تادی آئے گی وہ بدبخت ہوگا. یہ چار صفتیں مدار سعادت ہیں. یہ فرمایا کہ اللہ کا نبی جو چیز پڑھتا ہے شیطان اس میں رخنا ڈالتا ہے، وہ سزا اندازی کرتا ہے، تو پھر ایمان والے تو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے دلوں میں اخبات ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے اپنے پروردگار کے سامنے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ برحق ہے، اور ان کے لیے یہ فتنے کا باعث نہیں بنتا. باقی منافقوں اور مشرکوں کے لیے یہ بات فتنے کا باعث بنتی، وہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. تو اصل میں یہ گویا کہ تسلی کا ہی مضمون ہے پہلی آیتوں کے ساتھ. نافرمان لوگ جو مخالفت کرتے ہیں آیات الہی کو کمزور کرتے ہیں، تو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ قدیم شیوا ہے. پہلے اللہ نے دوسری قوموں کا بھی ذکر کیا، دیکھو کہ تمام قومیں نبیوں کو جھٹلاتی تکذیب کرتی، اور یہ پھر اللہ نے ایک دوسری بات بھی بتلا دی. اور دوسری صورت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی کے دشمن ہوتے ہیں شیاطین بھی اور انسان بھی. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، وہ شیطان ہوتے ہیں انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی کوئی بات جب بیان کرتا ہے تو شیاطین اس کے اندر رخنا اس طرح پیدا کرتے ہیں، پھر وہ چیز لوگوں کے اندر مشرکوں اور منافقوں کے لیے تو فتنے کا باعث بن جاتی، وہ انہی چیزوں کا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. اور ایمان والے لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دلوں میں اخبات پیدا ہوتا ہے، وہ بچ جاتے ہیں اسے. یہ تمنا کے لفظ کی بعض مفسرین نے اس کے علاوہ اور بھی تفسیر بیان کی ہے جو درست نہیں ہے. وہ یہ کہ اللہ کا نبی جب کوئی بات پڑھتا ہے تو شیطان آپ کی آواز میں اپنی آواز ملا کر لوگوں کے سامنے اور باتیں پیش کر دیتا. پھر اللہ تعالی شیطان کی باتوں کو تو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیتوں کو مضبوط بناتا ہے. تو اس طرح بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت سورہ نجم تلاوت کی تو اس وقت کیونکہ سورہ نجم میں افرأیتم اللات والعزى ومناۃ الثالثۃ الأخرى، لات منات اور عزا کی تردید کا بھی ذکر ہے، کہ جب آپ نے یہ پڑھا تو شیطان نے آپ کی آواز میں آواز ملا کر اس طریقے سے آگے کہا کہ ان شفاعتہن لترتجا تلک الغرانی کلولا، یہ بڑی بڑی ہستیوں کی شفاعت کی امید. تو یہ گویا کہ شیطان نے آپ کی آواز میں ملا کر ایسی بات کی جو مشرکوں کے لیے فتنے کا باعث بن گئی. کیونکہ اس روایت میں آتا ہے کہ حضور نے اس سورہ نجم کے آخر میں سجدہ کیا تھا تو اس مجلس میں جتنے لوگ بھی تھے، مسلمان مشرک وغیرہ کافر، سب نے سجدہ کیا تھا ما سوا ایک بڈھے کافر کی. تو یہ غلط بات ہے کہ حضور کی آواز میں شیطان اپنی آواز ملا کر کوئی چیز آگے چلا دے. یہ روایت درست نہیں ہے، یہ غلط روایت ہے، بے اصل ہے، محدثین اس کا انکار کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہو سکتی. البتہ پہلی بات درست ہے دونوں معنی، کہ نبی جب کوئی آرزو یا تمنا کرتا ہے شیطان رخنا ڈالتا ہے، یا نبی جب کوئی چیز پڑھتا ہے تو نبی کی پڑھی ہوئی بات میں شیطان لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے، پھر اللہ اس وسوسے کو مٹا دیتا ہے، ایمان والے صحیح سلامت رہ جاتے ہیں، اور مشرک اور منافق کتنے میں مبتلا ہوتے ہیں. باقی اس سورہ نجم کے اندر جب حضور نے سجدہ کیا تھا اس کی تلاوت پر، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے تو آپ کے اتباع میں سجدہ کیا تھا، مسلمانوں نے تو کرنا ہی تھا، حضور نے سجدہ کیا مسلمانوں نے بھی کیا، مشرکوں نے اور کافروں نے کیوں سجدہ کیا؟ وہاں یہ ہے کہ جو بھی تھے سب نے، جن انسان مشرک کافر مسلمان سب نے سجدہ کیا. تو شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور نے سورت کو پڑھا تھا اس وقت خدا تعالیٰ کی قہری تجلی نازل ہو رہی تھی، مومنوں نے تو حضور کے اتباع میں سجدہ کیا اور کافر مجبور ہو گئے، وہ مجبوری کی وجہ سے ان پر بھی ایسی دہشت اس تجلی کی وجہ سے جاری تھی کہ وہ بھی سارے سجدہ ریز ہو گئے. البتہ ایک بڑا بڈھا کافر تھا، اس نے مٹی لے کر اپنی پہچانی سے لگا لی، کہنے لگا میرے لیے اتنی بات ہی کافی. یہ بخاری شریف میں موجود ہے صحیح حدیثوں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اس کافر کو بدر کے اندر کفر کی حالت پر مرا ہوا دیکھا، کفر پر مرا ہوا، بڑا مغرور تھا، لیکن وہ بھی اتنا تو مجبور ہو گئے کہ مٹی لے کر پہچانی سے لگائی. اس وقت کوئی یقیناً اللہ کے قہر کی تجلی نازل ہو رہی تھی جس میں سارے ہی مجبور ہو گئے تھے سجدہ کرنے کے لیے. وہ یہ بات تھی وہاں. باقی یہ نہیں ہے کہ شیطان نے کوئی الفاظ اپنی طرف سے حضور کی آواز میں ملا کر، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر یہ بات ہو یہ عصمت کے خلاف، نبی کی آواز میں آواز بنا کر کے آگے شیطان بات چلا دے، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ وحی الہی کو محفوظ رکھتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان رخنا ڈالتا ہے اس میں، نبی کی تلاوت کی ہوئی آیات یا احکام کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح سے وسوسے ڈالتا ہے، جیسا کہ اس کی مثال میں نے عرض کی. اور وہ وسوسے مشرکوں اور منافقوں کے لیے کارگر ہوتے ہیں، مومن لوگ ان کا شکار نہیں بنتے. مومن چونکہ آیات الہی پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی جانب سے سمجھتے ہیں، اللہ ان کو محفوظ رکھتا. اور یہ وسوسہ ڈالی ہوئی بات جو ہوتی ہے اس کو بھی اللہ مٹا دیتا، دوسری آیتیں نازل فرما کر، دوسرے احکام نازل فرما کر شیطان کی وسوسہ ڈالی ہوئی باتوں کو مٹا دیتا. اور فرمایا بے شک اللہ تعالی البتہ سمجھانے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور دکھانے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، الی صراط مستقیم، ان کی رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف، وہ صراط مستقیم کو پا لیتے ہیں. اور دوسرے لوگ اس شیطان کی وسوسہ اندازی کا شکار ہو کر فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں.